राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो मेरी सूचना आई है किसी गर्व संघ मांगी होगा यहाँ पुस्तक विक्रेताओं से आपने कोई गर्व संहिता मांगी होगा वो कहते हैं थोड़ी सी गर्वज आ गई है। गर्व संहिता किसी ने मांगी होगा वहां से तो वो आया है कि थोड़ी सी गर्व संघ आई है हमारे। एक आया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, मौन साधन 9 प्रकार के यज्ञ तो हमने कर लिया है और 12 करना है तो कैसे किस विधि से करें, कि जिस विधि से आपने 9 कर दिया ऐसे आगे कर लो 3-3 और 12 किया है वैसे कर लो। मैं क्या पता किस विधि से आपने किया है, जिस विधि से किया उसी विधि से कर लो। इसी बात एक आई है बड़ी अच्छी साधक की बात है कि हम ठीक रहते हैं भजन स्मरण करते हैं परंतु जब तक भोग सामने नहीं आते तब तो ठीक रहते हैं, वो सामने आ जाए अपने मन खर्चे बढ़ जाते हैं तो साधक की ये दशा होती है। ये ठीक कहते हैं तो जहां तक बने बचो अलग रहो। इस बात का कुसंग का त्याग करने की बात विशेषता से कही है। भोगी और ज्यादा नास्तिक पापी से भी अधिक है भोगी और भोगी से अधिक है नास्तिक। संग में कुसंग में भजन स्मरण नहीं कर कुसंग है परंतु भोगों में आ सकते उनका संग बहुत खराब है। कनक कामनी में जो रचे पचे रहते हैं उनका संग बहुत खराब है। इनसे संग खराब है नास्तिक का, जो ईश्वर को नहीं मानता परलोक को नहीं मानता वेदों को नहीं मानता, ये संग सबसे खराब है। कुसंग है ना, जैसे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। कुसंग छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो तो कुसंग पापी का संग है ना, दो पाप करने वाला हिंसा करने वाला हत्या करने वाला चोरी करने वाला ऐसा पापी है, उन पापियों से ही बढ़कर पापी है नास्तिक। पापी का संग भी खराब है पर भोगों में आसक्ति है रुपया और भोग, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये दो चीज बताई भगवान ने। भोग ईश्वरीय प्रसादा, एक तो भोग सुख भोग मान है बढ़ाई है आराम है शब्द है स्पर्श रूप रसगंध विषय है, इनके भोगने में जो रचपस रहते हैं रात दिन कामों को भोग परमा एतावधि दिष्टता, ऐसे पुरुषों का संग पापियों के संग से भी ज्यादा खतरनाक है। जो आध्यात्म उन्नति चाहते हैं उनके लिए पापियों के संग से भी भोगियों का संग खराब है। आप सत्संग में कितनी बातें सुने अच्छा भाव अच्छा है पर जहाँ रुपया में रचे पचे रहते हैं और उनमें ही तत्पर रहते हैं रुपया कमाने में, उनका संग करो तो थोड़ी देर में आपके सत्संग बात उठ जाएगी। तो हाँ भाई बात ठीक है, जितनी बैठे क्या करते हैं, अब कमाओ तो पैसा पैदा हो जाए, बैठे तो पैसा पैदा नहीं हुआ, ऐसे हो गए वो उनका संग ऐसा करा गए। ऐसे भोगों में स्त्री नाम संग ही संग आया है। स्त्रियों का संग इतना बुरा नहीं है जितना स्त्री में आसक्त पुरुष है, इतने भोगों में रात दिन लगे रहते हैं, भोग पराण है, ऐसे पुरुषों का संग स्त्री संग से भी ज्यादा खराब है ऐसा होता है। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, तो स्त्रियों के लिए पुरुष पुरुषों के लिए संग ये कुसंग है, इस कुसंग से भी वो कुसंग ज्यादा बताया है जो भोगों में आसक्त है, भोग भोगों में रात दिन लगे हुए हैं। जैसे अनुभवी पुरुष से बात सुनने पर उनका एक असर होता है, एक तो कथा सुनते हैं और एक हम कथा सुनते हैं जो अनुभवी है, जिन्होंने पारमार्थिक चीज का कुछ अनुभव किया है, उन अनुभव पुरुषों की वाणी होती है वह में कुछ विलक्षणता होती है केवल कथा करने वालों की अपेक्षा। ऐसे ही भोगों में और संग्रह में आसक्ति है वो खराब है, परंतु भोगों में और रुपयों के संग्रह में रात दिन लगे हुए हैं उनका संग बहुत खराब है। जैसे अनुभवी पुरुष का संग अच्छा होता है ना, ऐसे भोगों में और रुपयों के लोभ में लगे हुए उनका संग बहुत खराब होता है। ऐसा समय है तो वो द्वारम योषिताम संग संगम, स्त्रियों में जिनकी आसक्ति है उन आसक्ति वाले पुरुषों का संग वो उससे भी खराब है, स्त्रियों के संग से भी। स्त्रियों के लिए जो व्यभिचारी है दुष्ट है ऐसे पुरुषों का संग बहनों माताओं के लिए बहुत खराब बताया, पर उनसे भी जो उल्टा स्त्रियां होती है भोगों के लिए जगह जगह भटकती फिरती है उनका स्त्रियों का संग स्त्रियों के लिए बहुत खराब है। ऐसे पुरुष जो व्यभिचार आदि में लगे हुए उनका संग बहुत खराब है। मन रुपयों का संग इतना खराब नहीं है, रुपयों के लोभी का संग खराब है, ऐसे कामने का संग खराब नहीं, कामने आसक्त उनका संग खराब है। जैसे सत्संग करने में जो अनुभवी पुरुष है उनका संग विशेष लाभदायक है, ऐसे ही भोगों में और उसमें जो रचे पचे हैं उसमें फंसे हुए हैं उनका संग इतना खराब है। तो भोगों के संग से भी ये बात है सामने आ जाने हम बच नहीं सकते, तो परंतु उनसे भी खराब संग है जो भोगी है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, संसार के भोग भोगना और रुपया कमाना पैसों में लोभ में जाते लगे है उनका संग जैसे अनुभवी का संग कल्याण करने वाला है, ऐसे ही पतन करने वाला उनका संग है जो भोगों में आसक्त है, जो भोग को भोगे बिना रह सकते नहीं, वो बहुत नीचे है, वो बहुत नीचे है, उनके संग से बड़ा भारी नुकसान होता है, बहुत पतन होता है। तो भोगों में बताई भोग सामने आने पर नहीं रह सकते तो क्या करें, उनके लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो, एकांत में रहो, अच्छे पुरुष उनके संग से बहुत लाभ होता है। मैंने तो देखा है ऐसा, जो अच्छे पुरुष है वास्तव में जितेंद्रिय है, वचन स्मरण में लगे हुए है, अगाड़ी बढ़ रहे हैं, तत्व के जीवन मुक्त है, उन तो कहना ही क्या है, परंतु उनका संग बड़ा लाभदायक होता है। जो निष्पक्ष का अनुभव किया है उनके संग से बहुत लाभ होता है। पास में बैठे रहने मात्र से, पास में रहने मात्र से फायदा होता है, भोग वृत्ति वैसे नहीं होती। तो क्या करें, नाम का जप करो और भगवान से प्रार्थना करो और बार बार हे गोनाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। और कोई अच्छे पुरुष मिल जाए, बहनों माताओं जो कोई बहनों में अच्छी भजन स्मरण तत्परता से लगी हुई है, ऐसी बहनों का संग करो, बहनों के लिए उनका संग बड़ा अच्छा है। ऐसे पुरुष जो भगवान में लगे हुए हैं सच्चे हृदय से, उन पुरुषों का संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। और भोगों के संग से पतन होता है, भोगियों के संग से ज्यादा पतन होता है भोगों की अपेक्षा भी। तो क्या करें? प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो और साधन में तत्परता से लग जाओ, नाम जप करो। अब ये बात है, आपका मन लगता है नहीं लगता पता नहीं, भगवान की लीला के पद है वो एकांत में चल पाओ। इसी तरह से अभी जैसे कीर्तन हो रहा था, ऐसे भगवान नाम कीर्तन में आप लगो। ये ज्यादा करोगे तो इसमें विलक्षण शक्ति, कलो केशव कीर्तनाथ। तो ये भोगों के पास रहते हुए भी अपने में सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, जिसे बच सकते हो। जैसे आदमी बीमार हो तो उसे चलना फिरना कठिन होता है। मैं तो बालक था उस समय में, मेरे को मौक्तिक जर, ये पानी जरा ये निकला था, तो उसे उठा तो एक तरफ दीवार एक तरफ लाठी, तब चल सकता था, चल नहीं सकता था, केवल लाठी से नहीं चल सकता था। बहुत वर्षों की बात है, कोई 8-10 वर्ष होगा, तो ये 10-11 होगा, ऐसा ठीक याद नहीं है, छोटा ही था। तो उसमें शक्ति नहीं है, और शक्ति आ जाए तो भीड़ को चीरता हुआ चल जाएगा। तो वो शक्ति चाहिए। ऐसे भोगों के सामने आने पर भीतर ताकत होती है ना, तभी वो चीरता चला जाता है सामने आने पर भी। तो ये शक्ति आती है भजन करने से, सत्संग करने से, भगवान की प्रार्थना करने से, सत्संग का कुछ अनुभव होने से। जैसे मैंने बताया कीर्तन होता है भगवान नाम का, अथवा भगवान की लीलाओं का पद होता है, उन पदों में तत्परता से मन लग जाता है, कहते हैं गाते ही रहे, ऐसे कीर्तन मन लग जाता है, मन कीर्तन करते ही रहे करते ही रहे। ऐसे अगर कीर्तन मन लग जाएगा तो स्वतः ही ताकत आएगी। ऐसी आती है ताकत, मेरे को संत मिले, एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे कि मैं बहुत आसक्ति थी स्त्री विषय में, अत्यंत आसक्ति थी, फिर नाम जप में लग गए। उन्होंने तो ये किया नाम जप, रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते करते ऐसी बात आई, अरे कितनी मूर्खता है तेरी, वो पहली अवस्था बड़ी भारी मूर्खता मालूम थी, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, नाम जप से ऐसी बात हुई है। उन्होंने अनुभव बताया अपना, मेरी ऐसी शक्ति थी, ऐसी आशक्ति, और भजन कर राम नाम जपते जपते जपते ऐसा हो गया, उसे घृणा हुई एकदम। तो रात दिन नाम जप में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मन लगे न लगे, लग जाए तो बहुत ही बढ़िया, ध्यान मन लग जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो भगवान के भजन में ताकत है, सत्संग में ताकत है, भक्तों के चरित्रों में ताकत है, भगवान के चरित्रों को सुनो बोलो उनमें ताकत है। तो उसमें एक शक्ति आती है अपने में, जो भोगों को भोग वृत्ति उनको जीतने की ताकत आती है, ऐसी बात है। ऐसे करके देखो और प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की जाए कि नाथ क्या करो। प्रार्थना बड़ी शक्ति है, पर वो हृदय से होनी चाहिए प्रार्थना, भीतर से। तो भीतर से कैसे हो, आपके नकली होते नकल से असली हो जाएगी, बार बार करते रहो करते करते करते असली हो जाएगी। जैसे मोटर चलाते हैं ना, तो मोटर की चाबी लगा कर घुमाते हैं, पंखा चल पड़ता है, बिजली से चले तो घुमाना ही नहीं पड़ता, बटन दबा बिजली लगी चल पड़ा पंखा, पर उसे नहीं पड़ता तो चाबी लगा कर पड़ते होते हैं। तो एक दो चला चल गया, अब 2-3-4-15-20 टाटा लगा दिया, अब नहीं चला तो आप चले तो जाओ, 21 खट लगे खट चल पड़े। इसी तरह से प्रार्थना करते करते भीतर से कभी लगी खट और भट हो जाएगा बाप, ये बात लगे रहो नाम जप में। ऐसे हुआ है, मैंने देखा है, उन लोगों ने अनुभव किया है, मेरे को बताया है, आप भी करके देखो। जैसे भोगों का संग पतन करने वाला है, भोगी का संग उससे भी ज्यादा पतन करने वाला है, ऐसे ही भजन स्मरण सत्संग करने वाला जब अनुभवी का संग बहुत विलक्षण असर करता है, दोनों असर करते हैं, भोगों में से बचे हैं तो भोगों का असर करता है उनका, ऐसे भगवान में तल्लीन हुए उनका भगवान का असर पड़ता है। आप प्रार्थना करते रहो हरदम भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बात बढ़िया कही है साधक के लिए, बहुत अच्छी बात है। अवसर मत दो, कुसंग को मौका मत दो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुर है अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, कुसंग का त्याग करो, कुसंग से बहुत असर पड़ता है। ऐसे अनुभव हुआ है संतों को भजन करने से, सुते ही स्वाभाविक रुचि थी। गीता ने कहा कि राग द्वेष वियोग तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशी विधेय आत्मा प्रसाद मधि गच्छति। आप जो करो ध्यान देकर सुनना एक बात, जैसे भोजन करना सोना ये काम तो हरेक करना ही पड़ता है, मगध पर रोटी खानी पड़ती है, मगध पर सोना ही पड़ता है, ये खास बात है। इस समय में ऐसी सावधानी रखो कि भोजन में स्वाद की दृष्टि से खा रहा हूं कि निर्वाह दृष्टि से खा रहा हूं। जैसे दवाई कोई लेता है तो स्वाद दृष्टि से लेता है, दवाई भी रोग मिटाने के लिए लेता है, वहां रोग मिटाने का उद्देश्य होता है, स्वाद लेने का उद्देश्य नहीं होता है दवाई के सेवन करने में। इस तरह से भूख रूपी रोग को मिटाने के लिए भोजन कर रहा हूं, जीभ के लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत फायदा होगा। आप करके देखो, आप पूछते हो वैसे करके देखो और फिर मेरे को बताओ, तो मेरे बताने में काम आवेगी, मेरे बद मदद मिलेगी मेरे को। भोजन करने की रीत बताओ आप, हो उस रीति से करो तो असर होगा, अरे आपके असर हो फिर मेरे को बताओ, तुम्हारों को बताने में काम आवेगी। भोजन अपना ग्रास लो तो पहले भगवान का अर्पण, भोजन को पहले भगवान का अर्पण करो, सच्चे हृदय से आप वहीं से हो। जो अपना इष्ट देव है, घर में सेवा पूजा है तो पहले ठाकुर जी की पूजा करो, पूजा का अर्पण करो, और अपने भोजन करने में भी अपना भोजन ले लिया, पवित्र पुरुष लिया, और बात जितनी चीज है एक चीज एक एक चीज भगवान अर्पण करो। हमने ऐसी बात देखी है सुनी है लोगों की, वे क्या करते हैं, जो एक नंबर का पैसा है उसको तो लगाते हैं व्यापार में, और दो नंबर का पैसा है वो लगाते हैं रसोई में खाने पीने में। अब उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, तो क्या करें, खरी कमाई का पसीने की कमाई का खरा पैसा है भोजन में और कपड़ा में, वो लगाना चाहिए, भोजन करने में कपड़ा पहनने में, शरीर के निर्वाह के लिए उन पैसों से निर्वाह करो खरे पैसों से। तो पहले ही पहल तो अपने कमाई के अच्छे पैसे हो, जैसे बहन माताओं में साधारण है, वे बेचारे आटा पीस करके पैसा कमा लेती है, पापड़ पट करके अपना काम कर लेती है, स्वेटर गूंथ करके अपना काम कर लेती है, चीड़ा मणिया को करके गजरा तो जंजीरार ऐसे बना करके उनसे अपना काम कर लेती है, तो वो पैसा अच्छा है, क्योंकि अपने हाथ से काम किया है, तो काम करके उनसे लिया है, तो इनमें बड़ी कारीगरी होती है। मणिया मणिया होता है छोटा सी चीड़ा से बारीक होती है, वो चीड़ कहते हैं उनको, उसे बढ़िया होता है मणिया होता है, वो बड़े असली होते मोती होते हैं, नकली मोती भी होती है असली मोती भी होते हैं, तो उनकी चीजें गूंथ ही जाए, गूंथना की तरकार है, चार पांच डोरा है, उन डोरों को पहले तो दूरा ज्ञानदार भैया, पर दोनों को मिलाकर बोल दिया, फिर ज्ञानदार के मिलाकर के ऐसे टेढ़े कर जाली स्त्र है, अगर जंजीरा जंजीरा कहते जो अब नाम मेरे को याद नहीं हो तो भाई ऐसे पोड़े का तरीका होता है, उनमें रंग रंग के होते हैं, वो रंग रंग के पोकर के रंग रंग की बढ़िया ऐसे अगर पोड़े जाए तो उसको बिक्री हो जाता है, उसे पैसा मिलता है, वह पैसा खरा होता है, सीवनों करके और कपड़ा सी करके उसे पैसा लिया जाए उसमें एक पैसा खरा होता है। ऐसी एक दो जगह बड़ी हुई है संस्था भी, जिसमें जो बहना विधवा हो गई है उनको कोई जीविका नहीं है, उनको वो मशीन देते हैं छीने की, और मशीन दे दे, मशीन में कमाओ, कमा करके मशीन पूरी दे दो तो घर की मशीन हो जाए, फिर उस मशीन से सीवो और काबू चलाओ तो उसको पैसा होता है खरा। अपने घर में बैठी हुई ये जो स्त्रियां नौकरी में जाती है उसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, जब करते हैं लोग करते हैं, परंतु घर में बैठे हुए इज्जत प्रतिष्ठा सहित ठीक तरह से उन्होंने नौकरियों में तो पर पुरुषों की ठोकर खानी पड़ती है, तिरस्कार करना पड़ता है, वो स्त्री नहीं सह सकती। आज कहते हैं उसमें स्त्रियां लगो, आज अवसर की स्त्रियां हो जाओ, इलेक्शन में भी स्त्रियां उठ जाओ, ये उन्नति समझते है, ये उन्नति नहीं है। जितना ही पर पुरुषों का संग ज्यादा होगा उतना बिगाड़ होगा, पतन होगा, इधर कार्य खराब होगा, इधर वृत्तियां खराब होगी, सब तरह का पतन होगा। तो आज की ऐसी है। और नौकरी के लिए कई आज की लड़कियां नौकरी के पक्ष में नौकरी करो, नौकरी में पर पुरुषों की तिरस्कार अपमान वो सह जाएगा, वो स्त्री नहीं सह सकेगी, स्त्री का हृदय कोमल होता है, कारण के आगे बालकों का पालन करना है, स्त्री पालन करती है पुरुष नहीं पालन कर सकता, जिसके बाप मर जाते हैं माँ की गोदी में टावर बल करके बड़े अच्छे होशियार हो जाते हैं, और स्त्री मर जाती है तो पुरुष नहीं पाल सकता, वो कभी तो अपने सासू के पास दादी की नानी के पास भेजेगा, कहा अपने बहन के पास भेजेगा, वो परिवार दूसरा तुम परिवार दूसरा तुम पालन करो तो नहीं पालन कर सकते, जैसे पालन नहीं कर सकते मानो कोमल हृदय नहीं है तो पालन नहीं कर सकते, ऐसे स्त्रियां पालन कर सकती है तो उनका कोमल हृदय है, वे नौकरी की फटकार नहीं सह सकेगी, रोवेगी, वे तिरस्कार होगा तो, क्यों वे सह नहीं सकती, कोमल हृदय है, अपने अपने काम में ठीक होंगी वे, बट आज तो ऊंधी रीति ऊंधी चल रही है कि उनको अधिकार दो, जब अधिकार देने से बहुत पतन हो रहा है, अपनी मर्यादा में रहो बड़ा अच्छा होता है, मर्यादा की तो यहाँ तक मेरे बात आई, समझो आगो कहा फिर कह देता हूँ, गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने पर लिखने पर पता रहेगा कि मुक्ति के लिए कोई काम नया करने की जरूरत नहीं है, केवल मर्यादा में खरा आदमी में तो बहनो भाई कोई खरा आदमी ठीक तरह से चलो कल्याण मुक्त हो जाए, क्या भद्र स्मरण करे तो कहना ही क्या है, ये तो सोनो और सुगंध है, तो इस तरह से ये अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये चीड़ा पोना है मीडिया पोना है, इसमें कई तरह की कारीगरी है, वह में कई तरह के अक्षर लिखे जा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण, ऐसे नाम लिखे जा सकते हैं, और जो ये गलीचा बनाते हैं ना, गलीचा बनाते हैं तो उसमें डोरी रख करके और फिर उनमें होगा भी हो लेते हैं, गलीचा बनता है ना डोरी में देकर यूं करते यूं कर लेते हैं, वो यूं दे यूं कर लेते हैं, वो गलीचा बना जाए तो वो हाथों से बनता है, उसमें रंग रंगीले फूल आदि टोकर होते हैं, अक्षर उसमें लिखते हैं, वे अक्षर लिखे बिक जाते हैं सरलता से, और उससे जीव होती बहुत पवित्र चीज आई, ऐसे बनाते हुए मैंने देखे, मेरी ऐसी वृत्ति है कोई बनाते हुए कैसे बनता है ऐसे देखा तो वो मर जाते हुए मेरे काम नहीं पड़ा है, परंतु तो ऐसा आप बनाओ सुष्ट गुंध हो, वो गुलबंद हो तो गुंध हो, पैर की मोजा है हाथ की मोजा है और सुचर है, ये गुंध हो और गुंध कर बनाओ तो इसके पैसे पैदा हो जाते हैं, और जीव का सुगमता से घर में बैठे हुए अपने इज्जत प्रतिष्ठा से अपने कमरे में बैठे हुए काम कर लो चौकी जीव का चल सकती है। सिस्टर से भाई करो, बहनों करो, बहनों के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। ये नौकरी बढ़िया नहीं है, ये पद बढ़िया नहीं है। अब इलेक्शन में खड़े हो जाओ, सरपंच स्त्री बनेगी तो इसमें बहुत पतन की बात है। पढ़ी लीजिए, जाते जाते जा ही रहे नीचे। ब्रह्म हत्या के समान पाप करना, गर्भपात करना, जो स्त्री का खास काम है बालकों का पालन करना, उसका नाश करना, ऐसा पतन हो रहा है घोर। बड़ी भारी दुर्दशा हो गई। मैं तो अनुमान करता हूँ, शरीर तो खासा वो मेरा हो गया, जो आगे जीने की ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं दिखती। परंतु आप सुन लो, आपको पता लगेगा, कोई पीछे रह जाएगा देखेगा, घोर करे होगी, मारकाट होगी, नाश होगा, बहुत खराब काम होगा, इसका नतीजा बहुत खराब है। भविष्य में क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ, पर ये जानता हूँ कि इसका लक्षण ऐसा है, अब बहुत खराब होगी, पतन होगा और मारकाट होगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमं त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम् एव। एक तो अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, अनाज पैदा नहीं होगा, ऐसा होगा। और एक महामृत्यु है, प्लेग आदि, ऐसी इन्फ्लुएंजा आदि बहुत रोग हो गए, ऐसे जैसे रोग से मरेंगे लोग। और एक भय चोर है, डाकू है, इनकी बहुत वृद्धि हो जाएगी। घर में बैठे बैठे आदमियों को बीच में चार मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ऐसे बड़ी भारी ऐसी कत्ल होगी। अभी जो कर रहे हैं अपूज्य, उनको पूज्य बना रहे हैं। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जो अपवित्र उनको पूज्य बना, ऊंचा पद दे करके उनकी सरणी पद्धति बढ़ाई गई। और पूज्य है, श्रेष्ठ है, उनका तिरस्कार किया जाता है, तो इसका फल ही बताया शास्त्र। अकाल पड़ेगा, चोर डाकू होंगे, और भय होगा, और महामारी होगी। इति भीति के दिन अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसला सलवा सुखा। अतिवृष्टि होना, बहुत कम वृष्टि होना, मूसल एक चूहे हो जाते हैं बहुत, जो खेती को नाश कर देते हैं। और टीढ़ी आती है, टीढ़ी को मार दी है, टीढ़ी असलवा सुखा। और चिड़िया बहुत होती है, जिस समय वो चिड़ियों को खेत खा जाती है, चूहों को खा जाती है, चूहों में रतोर होती है, छोटी छोटी सफेद सफेद वो बहुत पैदा हो जाती है, जो उनसे भी खेतों को बहुत नाश होता है। और कहीं फौज पलटन आती है, देशों की नाश करने के लिए चढ़ाई करते, तो उससे खेती नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ऐसा आप उपद्रव ऐसे होगा, इसका फल ऐसा बताया शास्त्र। जो अभी साल चल रही है, इस साल का नतीजा ये होगा, बहुत मरेंगे आदमी, आदमी बात काल मार काल कर मरेंगे, लड़ाइयां करके मरेंगे, पूरी तरह से बड़ा काल होगा। तो ये लक्षण है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो अपने घर में बैठे बैठे अपना काम करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहनों माताओं से काम करे, अब घर में विधवा है, बालक नहीं है, किसी के बालक है तो उनका पालन भी करना है, विधवा हो गई है तो उनके लिए भी इस तरह से करो। हम घर में बैठे बैठे इज्जत प्रतिष्ठा थे, खूब अच्छी तरह इज्जत से, तो बहुत बढ़िया होगा। बाहर जाकर नौकरी करो भटकने में, वो स्त्रियों के लिए बहुत खराब चीज है। पर आज तो ऐसी मुख्य बात ही की जाती है, उनकी सहायता की जाती है, सहायता में पतन होता है। जहां काम नहीं कर सके उनको काम करने लगाया जाए तो उसे पतन होगा, और काम बिगड़ेगा बहुत। ये जो शासन का काम है, राज्य का, राष्ट्र का काम बहुत बिगड़ेगा, अभी बिगड़ रहा है। और अगाड़ी जो चाल चल रहे हैं, इस चाल से बहुत बड़ा भयंकर बिगाड़ होगा। तो आप लोग सावधान रह करके बड़ी प्रतिष्ठा से अपने घर में रहते हुए काम करो, उत्साह करो। तो बात चल रही थी भोगों के सामने आने से क्या करें, तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, स्तुति प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, नाम गाओ, नाम जप करो, इसे बहुत लाभ होता है। ये जो बात पूछी है मेरे को अच्छी लगी, साधक की बात है ये। सामने पदार्थ आने पर बड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए जहां तक बने भोगों का अवसर मत दो और नाम सब करो विशेषता से। मैं दिन की बात कही है ना, वे क्या करते थे रात्रि में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते, तो वृत्तियों में काफी फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा। आश्चर्य आता था पहले जीवन की घटनाओं को देख देख कर आश्चर्य आता, क्या बुद्धि मारी गई, मैं कितने लोभ में लग गया, कितना काम में काम ही हो गया, कितना लोभी हो गया। आश्चर्य आता कि क्या बुद्धि में पत्थर पड़ गया, खुद को आश्चर्य आता। ऐसी चीज होती है, पर आप कृपा करके भगवान नाम में लग जाओ, सीधा सरल उपाय, 8 घंटा 10 घंटा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, काम के समय काम किया। 3 बात याद रखो, कोई आपसे बात पूछे तो थोड़े शब्दों में कह दो, करो उत्तर दे दो, और आपको पूछना हो तो वो पूछ लो। 3 बात बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो कह दो, 3 के सिवाय बोलो मत। आप करके देखो, पूछ तो लेते हैं, करते कम है। एक संत से पूछा कि महाराज हमारा मन कैसे लगे, तो संत ने पूछा कि ये बात मेरे से पूछी है, दूसरों से भी पूछी थी, कि औरों से पूछी तो थी, तो उन्होंने क्या उपाय बताया, कि तो याद नहीं है, तो ये फजीती मेरी करोगी, पूछा याद ही नहीं है, पर्चा तो दे दिया पूछ लिया, और मैं कहूँ बातें याद ही नहीं है, अब कैसे होगा, होटल से बारे बारे भोजन कैसे होगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया भोजन है, मैं होटल भीतर भी जान रही है बात, होटल से बारे बारे भोजन कैसे होगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया भोजन है, मैं होटल भीतर भी जान रही है बार बार, वो मिट जाएगी। ऐसे पूछ ली बात कर दी, काम में रह नहीं, बारी बारी रही, तो काम नहीं होगा, करके देखो आप, हट पूरी करो, मन ना लगे तो न सही, नाम जप करो 8 घंटा 10 घंटा नाम जप करो, छूटे नहीं नाम, इतने याद रखो। 6 बात होती है नाम में, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तप से तुरंत पावत परमानंद, 6 बातों से जो बढ़िया होता है, पर एक ही बात रखो, हरण तक बीच में छूटे नहीं, एक बात रखा रखो, सब जाएगा और आ जाएगी बात, जैसे करके देखो कितनी बढ़िया बात हो रही। तो ऐसे लाभ होता जरूर, वो जितने शक्ति मिलेगी भजन की उतने भोगों के त्यागने की ताकत आएगी भीतर। मैंने कहा एक दीवार आएगा हाथ चल नहीं सकता, तो अभी भोगों के सामने आती शक्ति नहीं है उनकी उठने की, तो गिर जाते हैं वहां, साइकिल चलती है जोर से पर तो खड़ी रखने पर खड़ी रहने बड़ी बहुत दूर गिर जाती है, पर अभ्यास करने वाले साइकिल लेकर कूदे ही एक पहिया जी, एक पहिया जी साइकिल तो चलते हैं जोर से और खड़े रह जाए खड़े कूदे ही, तो कितना अभ्यास है, खड़ी गिर जाए तो वो अभ्यास होने पर ऐसी बात है। इस तरह से आप व्यक्ति को अंतकरण करो और ध्यान करोगे तो कहा तो विषयों का चिन्ह तेजी से होगा, और कहा हो जाएगी नींद, वो खड़े नहीं रह सकते। तो नाम से भी एक ऐसी चीज है बढ़िया जो इसे विकसित शक्ति मिलती है, दीक्षित है क्रिया, क्रिया का साधन बढ़िया नहीं होता इतना, पर नाम जब की क्रिया भगवान के साथ क्रिया लग जाएगी वो सब विलक्षण हो जाएगी। क्रिया का मैं कहता हूँ क्रिया का दाम तो 15 नहीं है, परंतु क्रिया भगवान के तरफ करो, भगवान के जश गाओ कीर्तन करो, भगवान के गुणों का वर्णन हो, भगवान के लीला का वर्णन हो, ऐसे पद तल्लीन हो गाओ, बहुत काम होता है उसमें। भगवान को सामने रखते ही वे साधन विलक्षण हो जाते हैं, जैसे अग्नि में देते ही कोयला भी चमकने लगता है, ठीकरी भी चकर चमकने लगती है, कंकर भी चमकने लगता है, वैसे लकड़ी दो भी चमकने लगती है। ऐसे भगवान के सामने करके आप कीर्तन करो, गाना बजाना करो, किसे करो, वो बहुत विलक्षण हो जाता है। मानसिक कीर्तन होता है, मानसिक हरे राम हरे राम ऐसे बोलते हैं, ये बैठ जाए हो। मैं बताऊ कैसे मन में इस रागनी से एकांत बैठ करके रागनी से नाम लो मन ही मन से, आप समझे कि नहीं पता नहीं। मैंने अभी अभी चुप रहा ना, आधा मैंने हरे राम राम राम हरे हरे इतना कहा मैंने, तो क्या दी थी उपास पता नहीं दी था, ठीक रागनी से कीर्तन हो रहा है। एक मंत्र थोड़ा हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे मन से कीर्तन करो। इसमें जितना मन लगेगा उतनी भोगों के त्यागने की आप पे ताकत आ जाएगी। अब भोजन की बात कह रहा था, बीच में छूट गई, तो पैसे वो खरी कमाई का हो, साधारण पहना हुआ था जी खर्चा नहीं चलता, अब पापड़ फट करके ये काम चलाओ, पिरोय करके सी करके गूंथ करके इस तरह से पैसा पैदा करो, खरे के पैसे हो गए, खरे अपनी मेहनत के, तो ये तो पैसे शुद्ध हो एक बात। दूसरी बात चीजें खरीदी जाए वे शुद्ध चीजें हो, मानो अन्न है जल है ये शुद्ध पवित्र, लहसुन प्याज आदि भी नहीं, मछली मांस अंडा तो बहुत दूर रहा, ऐसा कोई अब नहीं खाने में शुद्ध, तो शुद्ध चीजें हो दो चीज, पैसा शुद्ध हो और चीजें शुद्ध हो दो चीज। तीसरी बात भोजन बनाओ तो भोजन में गोमूत्र और गोबर ये लेकर के उनसे चौका दे दो अपने, तो चौका देना है उसमें गोबर गोमूत्र और पानी ये लेकर के उसमें लगा दो, कपड़ा वो मुशोता कपड़ा लेकर के उस कपड़े से चाव अपन दे चौका, जो चूल्हा है पास में चौका उसे दे दे, वो चट दे तो देते हैं सूख जाएगा, और सूख जाएगा उसके बाद भोजन बनाओ वहां, तो ऐसे बनाया जाए और कपड़ा शुद्ध पहन करके स्नान करके फिर भोजन बनाओ, तो पैसा शुद्ध हो पदार्थ शुद्ध हो और बनाया जाए इस तरह से शुद्ध, और ऐसे बना कर फिर वो भोजन बन जाए तो भगवान के भोग लगा दो, तुलसी गंगा जल डाल गए तुलसी और भगवान के भोग लगाओ, और भगवान भोग लगाने के बाद भोजन करो तो उसमें भगवान का नाम लेते भोजन करो, पैसा शुद्ध हो पदार्थ शुद्ध हो और बनाया जाए शुद्ध रीति से भगवान के भोग लगाया जाए, और भोजन करते समय हरे राम के मुआलन राम राम राम राम नाम की भावना करते हुए भगवान नाम गुरु करो, आप अंदर तो कोई करो आप करके देखो। कवले कवले कुर्वन राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुष्टोष्णाति शोधन दोषे न लिप्यते, जो भोजन में नाम लिया तो राम ऐसा नाम लर पे चबाता हुए राम राम करेगा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे दो एकदम हरे अरे एक समया हरे कभी राम हरे राम राम राम चबाते हुए नाम की भावना रखते रहो सावधानी से, तो ये 16 नाम है तो 16 बार चबाना होता है, वास्तव में 32 बार चबाने से बढ़िया भोजन होता है, तो 16 बार इस तरह भोजन चबाओ फिर वो कवा ले दूजा फिर कवा उसे राम कर दो इस तरह से नाम जप करो, आप एक दिन भी करके देखो। ये कितनी बढ़िया बात बताई कि भोग सामने आने पर हम नहीं टिक सकते क्या करें, तो इस तरह से नाम जप करो भोजन इस तरह से करो, भोजन का और भोगों का बड़ा संबंध है। भागवत में आया है कि सब वश इंद्रिय सभी इंद्रिय वश में है परंतु जिह्वा वश में नहीं है, मन खाने की चीजों के वश में नहीं है तो वश में नहीं होगी इंद्रिया, और भोजन की जीभ अगर वश में हो गई वह तीखा चरपरा मीठा आदि स्वाद अलग अलग स्वाद होते हैं, उन स्वादों में जीभ लगी हुई होगी वो जितनी अधिक लगेगी उतनी भोगाक्षत पड़ेगी, ये जो अवस्था कही है ना कि भगत पड़ने पर गिर जाते हैं, तो कारण क्या है कि भोजन भोग बुद्धि से करते हैं, भोजन का असर बहुत पड़ता है भोग पर। भोग आसक्ति से किया जाए, स्वाद लेकर किया जाएगा, वो इंद्रियों को जीत नहीं सकता। भोगों में आसक्ति नहीं है, केवल रोग होता है दूर करने के लिए दवाई है, ऐसे भूख रूपी रोग दूर करना है वो कैसा ही मिल जाए, रोटी मिल जाए, साग मिल जाए, पत्ते मिल जाए, जैसे कैसे ही मिल जाए, पेट भर दे अपना, स्वाद बुद्धि न करे, तो इससे बहुत लाभ होता है। ये जो वृत्ति पूछी है उसके लिए बड़ी काम की चीज है ये, ऐसा भोजन करो। तो भोजन में देखो पैसा शुद्ध हो, पदार्थ शुद्ध हो, शुद्ध रीति से बनाया जाए और फिर भोजन पर भगवान के अर्पण किया जाए, भोजन करते हुए भगवान का नाम लिया जाए, ऐसे करके देखो आप, उसे शक्ति ताकत आएगी आप में, भोगों के जीतने की शक्ति आप में आ जाएगी। फिर ये कहता नहीं कि भोग सामने आते ही गिर जाए, एक दो बार चार बार गिर जाओ भले, पर आप लगे रहो फिर नहीं हो पता, फिर शक्ति आ जाएगी। कुछ दिन करने से कभी कभी खट गिर जाएंगे, तो गिरने पर हताश नहीं होना कि भाई हम तो गिर गए क्या फायदा, तो नहीं हुआ फायदा हुआ। जैसे पहलवान से कुश्ती करता है, व्यायाम करता है, भोजन करता है, तो उसकी ताकत आती है, पहलवानी आती है उसमें, तो पहले गिर जाएगा एक दो बार चार बार, पर छोड़ेगा नहीं तो अच्छा पहलवान बन जाएगा, बन ही जाएगा वो। इसी तरह से इसमें लगा रहेगा तो पहलवान बन जाएगा। पहलवान के बीच में ये ताकत नहीं है कि कोई गिरा दे, कैसे गिरा देगा, ये शक्ति आ जाएगी, भोगों के सामने आने पर भी ठीक हो जाएगा। बातें बढ़ाने से केवल काम नहीं होता है, कहना केवल कहना, व्याख्यान देना, व्याख्यान देना चीज बढ़िया नहीं है। अब मैं व्याख्यान देता हूँ बढ़िया नहीं कहूँ तो क्या असर पड़ेगा, बेशक है ब्रह्मचर्य बड़ा अच्छा है, पतिव्रत बड़ा अच्छा है, क्या असर पड़ेगा। तो व्याख्यान देना साधक की विशेष काम की चीज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इनमें भी यही व्याख्यान सही है, मेरे ऐसी मन में आती है कि आप लोग तैयार हो जाओ, तो उत्साह नहीं, तैयार नहीं होते, मेरे तो बताएंगे मन में आती है, मैं बताऊ चीजें पढ़ाई की दूसरी चीजें मेरे कई याद है, मेरे को बताऊ मैं पढ़वा ही नहीं कर, क्या करना है। तो इस तरह से भोजन शुद्ध हो और शुद्ध रीति से किया जाए, उसका रस बनेगा, उससे शरीर में आगा तो एक ताकत आएगी, भोगों के त्याग रहेगी, एक शक्ति पैदा हो गई, अरुचि हो जाएगी। श्रुत ही न्याय युक्त काम करो, सत्य भाषण करो, बोलने में भी सत्य बोलो, झूठ बोलता है उसकी तपस्या क्षीण हो जाती है, सच बोलता है उसकी तपस्या होती है, वाणी में ताकत आती है सच बोलने वाले के। तो निंदा है, झूठ कपट है, कठोरता है और बकवाद है, चार चीज दोष है, चार दोष वाणी में। निंदा करना किसी की, वो खराब है वो खराब है, कभी ना करे निंदा, एक झूठ ना बोले, एक करवा शोध ना बोले, एक बकवास ज्यादा ना करे, ये चार दोष मिटा करके वाणी को ठीक रखो, वाणी शुद्ध हो जाएगी। और शरीर से चोरी जारी शक्ति, इन शरीर का दोष है ये, विचार करना, चोरी करना और हिंसा करना, ये शरीर के दोष है तेज। और तृष्णा चिंतन द्वेष, मन में द्वेष रखना, विषयों का चिंतन करना, द्वेष मन से अनिष्ट चिंतन, तृष्णा चिंतन द्वेष मन, तृष्णा चिंतन और भोगों की लोभ की बात, भीतर से चिंतन करना, पैसों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना और भीतर में द्वेष वृत्ति रखना, बैर रखना और दूसरों की अनिष्ट चाहना, ये मन के दोष है, ये छोड़ो तो मन शुद्ध हो जाएगा। ये नहीं याद रहे तो गीता के 17वें अध्याय में शरीर वाणी और मन का तप बताया है, पांच पांच बातें बाबा में, छह बातें एक में, पांच पांच बातें हैं, इन बातों को याद करो, उसी मन बताओ अपना, बनाओ जीवन, तो शरीर वाणी मन को शुद्ध करो, शुद्ध होने से आप में ताकत आएगी, बात जो भोगों को जीतने में आपको बल मिलेगा, फिर भोग जीत से होगी, ये बल नहीं मिले तो क्या करे आदमी, घबरा जाए, नहीं बल गिर जाए आदमी, ऐसी बात है, वो गिर जाता है, फिर सो करते हुए बल मिलता है। मुख्य बात है भगवान से प्रार्थना करो, रो करके भगवान से प्रार्थना करो। वो शायद मैंने बताया तो कई बार है, आप करते हैं कि नहीं करते है, कोई करते है नहीं पता नहीं है। अब बताता हूँ, फिर याद रखना बात को, एकांत बैठ जाओ घंटा दो घंटा, खुला समय है अभी, दो घंटा तो कोई काम नहीं है, ऐसा देखने का तो कर जाओ। फिर कोई काम करने आए मन में तो अभी नहीं, मन में ना ना तो माता बता देना ये वो कर देना, ना ना बता देना, बड़ा असर पड़ता है, कर भी नहीं हुआ। छोटा बालक होता है ना, वो तो सामने दे ले, माँ कर देती है चुप रह जाता है। इस तरह से मन की ऐसी बात हो, ये काम कर ना नहीं कर रहा, बहुत फायदा होता है ऐसे कर दो ना ना। किसी भाई को नींद आती हो, सत्संग में नींद आती है, शाम नींद रहे पटाक नींद उठ जाएगी, तो जगह से नहीं उठेगी, अब तक देर जगा दो बस नींद आ जाएगी, शाम न देख रही करके देखो हम जल नींद एकदम तरा। इस तरह से इन वृत्तियों को जीतने के लिए काम में लाओ करो, तो एकांत बैठ जाओ और भक्तों के चरित्र पढ़ो, सुनता ध्यान देना, चाहे स्तुति पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, चाहे भक्तों का चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, मन लग जाता है, उस समय पुस्तक तो कर दो बंद, ऐ नाम जप शुरू कर दो, रोते हुए भगवान का चिंतन, भक्त का चिंतन करते हुए, रोते हुए नाम जप करते रहो, फिर चित्र डोलने लगे जब आंसू रुक जाए तो जहां पढ़ रहे हो उसे फिर एक पन्ने से पढ़ने लगो, हाँ तो आए हो गए पेपर ठीक है, नहीं होता कि पूरा पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य नहीं कि पुस्तक पूरा करना है, मन लगाना है, इस दृष्टि से ऐसे पढ़ो और फिर प्रार्थना करो या फिर नाम जप करो फिर प्रार्थना करो, ये साधन करके देखो आप। ये जो बताए भोग सामने हम गलत हो जाते हैं, ये करके देखो, पांच सात दस दिन भी करके देखो, शक्ति आओगे आपका, ताकत आएगी, पर करना होगा इतनी बात है, उत्साह से तत्परता से करो, और नहीं दिखे ऐसा तो फिर मेरे से एकांत मिल लो, पूछ लो, मेरे को बात आई जिस बता दूं भाई, मैं सर्वज्ञ तो वो नहीं, सच्ची बात है, परंतु कई बातें मेरे को याद है, कारण ये सत्संग करने का मेरे बहुत काम पड़ा है, ये पेशा ये एक तरह का मेरे और पेशा है, और क्या काम करते हैं, कोई दलाली करते नहीं, कोई व्यापार करते नहीं, कोई नौकरी करते नहीं, तो हमारा तो पेशा यही है, जो इस बहुत सी बातें याद है, कहीं याद हो जाती है, कहीं सुन लेता हूँ, कहीं देख लेता हूँ, उसे बात दे लेता हूँ मेरे, तो फिर एकांत पूछो फिर करो, फिर पूछो फिर करो, मेरे मन में आई है बरसों पहले, परंतु मेरे साथी मिले नहीं, पांच सात दस बीस सज्जन हो और करे क्या कि कम साधन करे, एक घंटा डेढ़ घंटा घंटा आधा घंटा ही सत्संग की बातें कर ले, फिर एकांत भजन करे और फिर पूछ ले और मैं बाधा लगे वो और फिर सुधार करे, बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, मन में आई कई वर्षों पहले, मैं कर नहीं सका, साथी मिले नहीं, दूसरे नहीं मिलते छोड़ देता हूँ, एक मेरी प्रकृति ये नहीं होता, अच्छा छोड़ो जयराम जी, ये उपाय है, अच्छा नहीं है, अच्छा जयराम जी बात बताओ कि नहीं ठीक नहीं, अच्छा तो ऐसी बात है भाई, आप करो इस तरह से, बहनों पांच सात मिल करके इस तरह से आप भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, पद गाओ और फिर साधन करो, एकांत में जप करो, चिंतन करो, फिर आपस में पूछो, चर्चा करो, सत्संग जितनी होती है सत्संग की चर्चा करो, ये सत्संग सुनने के बाद में फिर एकांत बैठकर आपस में चर्चा करो, पांच सात दस बहना मिल जाए चर्चा करो, भाई भाई पांच सात मिल जाए चर्चा करो, बहुत लाभ होता है, करके देखो आप, बिना किए कैसे होगा, पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, पर धन की बातें उनका इतना है, टुकड़ा नहीं मिला इतना भी, पर धन की बातें किए घर की भूख कर जाए, घर की भूख जल जावे जो धन हाथे आज। इस तरह से ये करके देखो लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। तो ये उपाय है, ये बात मेरे बहुत अच्छी लगी, साधक की बात है ये। जब साधक की बात याद आती है कोई पूछे तो ये बात बढ़िया बताई भाई, ये करें क्या, सामने आ जाने पर पसंद होती है क्या करें, तो ये करो। ऐसी मैंने बातें बती, उनमें से जो आपको जितनी याद रह जाए वैसे करो काम। याद रखो, सुनते सुनते याद रखो, याद करके काम में लाओ। तो देखो इस सत्संग की बातों से बहुत लाभ होता है, काम में लावे तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और काम में नहीं लावे तो भी सत्संग से लाभ होता है पर थोड़ा आता है। जैसे गंगा जी के किनारे बैठो तो गंगा जी की हवा आवेगी, ठंडी अच्छी लगेगी, पर पीने जितना काम कैसे होगा। गंगा जी पियो वो एक होता है, एक हवा ही लागे कोरी, तो सत्संग बैठे तो हवा तो लगती ठंडी, कोई शांत होती प्रेशर कुछ तो शांत होती है, पर काम नहीं लाओ तो क्या हो। बस थोड़ी देर सत्संग जीती ठंडी हवा लगी, आग जाए फिर गर्मी वैसी वैसी, या पीछे तो भीतर में जमा हो जाते। बाहर कहीं घर में जाना हो फिरना हो तो मैंने सुनी ऐसी बात कि जल पी लेना चाहिए, लू चलती हो और जाने काम पड़े तो ठंडा जल पी लो, थोड़ा सा त्रिस से ज्यादा पी लो, फिर लू नहीं लगेगी, काम असर नहीं करेगा। मांडे प्योर साथ लियो, वो साथ ले लिया गर्मी असर नहीं करेगी, तो ऐसे भीतर से मशीन ठंडी रहेगी, और कोई हवा ठंडी सो तो ऊपर ऊपर होगा भाई, काम नहीं होगा। इस तरह से आप लगाता हूँ काम में लो, एकांत बैठ कर वैसे करो और भगवान से प्रार्थना करो, कोई वृत्ति खराब हो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप थोड़ी सी कृपा करो, जब कभी वृत्तियां गलत भी हो, हे नाथ हे प्रभु ऐसे कहो, देखो तो तुम्हारा बुरे काम मन लग जाते, हे नाथ बुरी बात याद आ गई, हे प्रभु पुकारो, भगवान के नाम लेते ही परिवर्तन हो जाता है एकदम, ऐसा असर करता है। आप करो और करके फिर मेरे को बताओ तो मैं भी सीख लूंगा भाई, ऐसे काम होता है ऐसा। मैं कहता ना काम किया है लोगों ने तो मैं देखा है तो मैं सीख लिया, आपने उनमें कोई बात याद है वो याद नहीं है, पर काम तो होता है, करके देखो फायदा होगा। आपका जस्ती होगा ना भाई बात ठीक है, अगर आपके हृदय में जस्ती हो बात ठीक है तो ठीक है, तो करके देखो यार, भूख लगी है तो भाई भोजन करके देखो, प्यास लगी तो जल पी कर देखो, कैसे होगा। तो भोजन करने में निगाह रखो और ऐसे भजन करने में निगाह रखो। साधक होता है वो ऐसे नहीं कि आठ पहर में एक दो बार जप कर दिया, कीर्तन कर लिया, गीता पाठ कर लिया फिर छोड़ दिया, साधन ये नहीं होता। साधक तो वो होता है आठ पहर 24 घंटा सावधान है, खाना पीना भी सावधानी पूर्वक, चलना फिरना भी सावधानी पूर्वक, बोलना चलना भी सावधानी पूर्वक, हरदम झुकता हार विहार से युक्त से कर्म शु युग स्वप्ना से योगो भवती दुखा, दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। इसी टीका चित्र लेकिन 6-6 घंटा का विवाह करके मैं कहा भी था, कैसे देखो आप। अब बोलो इसमें कोई शंका तो बोलो, बार बार कहता हूं करके देखो। दूसरी बात बताऊं कि भगवान की तरफ चलता है ना तो भगवान देखते तो नहीं, परंतु एक विलक्षण बात है कि आपके भीतर में बातें पैदा होगी जो सत्संग में नहीं सुनी, पुस्तकों में नहीं पढ़ी, ऐसी भीतर से पैदा होती। क्या बात है ये भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसके भीतर भगवान शक्ति देते हैं, बातें देते हैं, ज्ञान देते हैं, मनुष्य समझता नहीं है, पर भगवान तो करते ही रहते हैं ऐसा। आप निर्देशा करो तो मैं जितनी बातें इनसे बढ़िया बड़ी सुगम बड़ी बढ़िया बातें मिलेगी, पैदा होगी सदा आपके मन में, तो भगवान तो भीतर है, विराजमान है। सर्वेशिता हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, हृदय में विराजमान है भगवान। आपका सच्चा हृदय होगा भगवान से चलने का तो मदद जरूर करेंगे, तो आप पैदा हो के ही बात है। पुस्तक में नहीं पढ़ी, व्याख्यान में नहीं सुनी, ऐसी बात है, आप सब पैदा हो इधर से, कि भगवान विराजमान है ना। उनका खजाना बहुत विचित्र है, बहुत विलक्षण बातें उनके खजाने में है। वे खजाना किसके लिए? अपने लिए है। जैसे माँ का दूध है वो बच्चे के लिए ही है, कर माँ पिएगी, माँ का दूध बच्चे के लिए ही है। ऐसे भगवान की जरूरत हमारे लिए ही है, भगवान क्या करेंगे? भगवान की जरूरत क्या है? माँ का दूध माँ का काम आता है, हमारा काम आता है। ऐसे भगवान शक्ति हमारे काम आती है। भगवान पड़ी यही मुफ्त में, अपार पड़ी, अपार मारवाड़ी के बारे में तो सड़े पड़ी उसने विकार होता ही नहीं, फंड पड़ी सड़े, कोई काम हमारा हमारे को दे दो, हम कन्याल हो जाए तो भगवान देने वास्ते आ रहे कि जाओ। बहुत शक्ति सच्चे देव करता तो शक्ति मिलती है। नारायण नारायण नारायण।